څو کاته جنگ میدان ته زی ګوتې د جګ کړیو ځان ک سړیو کشماری ګوتې د جګ کړیو څو کاته جنگ میدان ته زی ګوتې د جګ کړیو ځان ک سړیو کشماری ګوتې د جګ کړیو ځان ک سړیو کشماری ګوتې د جګ کړیو تلا د ننګ شزن ته جنگ میدان ته زی ګوتې د جګ کړیو ځان ک سړیو کشماری ګوتې د جګ کړیو ځان ک سړیو کشماری ګوتې د جګ کړیو د مرګ په شکل په دلار کې ډېر سخت دی هشت دی د مرګ په شکل په دلار کې ډېر سخت سړیو کشماری ګوتې د جګ کړیو څوک ته جنگ میدان ته زی ګوتې د جګ کړیو ځان ک سړیو کشماری ګوتې د جګ کړیو ځان ک سړیو کشماری ګوتې د جګ کړیو په بل سي پت مو ګران وطن د مور پښه ځانک سړیو کشماری ګوتې د جګ کړیو څوک ته جنگ میدان ته زی ګوتې د جګ کړیو ځانک سړیو کشماری ګوتې د جګ کړیو ځانک سړیو کشماری ګوتې د جګ کړیو د پاک نبی او د قران هات توهین پښتنې د پاک نبی سړیو کشماری ګوتې د جګ کړیو ځان ک سړیو کشماری ګوتې د جګ کړیو څوک ته جنگ میدان ته زی ګوتې د جګ کړیو ځان ک سړیو کشماری ګوتې د جګ کړیو ځان ک سړیو کشماری ګوتې د جګ کړیو چې سړی سړیو کشماری ګوتې د جګ کړیو څوک ته جنگ میدان ته زی ګوتې د جګ کړیو ځان ک سړیو کشماری ګوتې د جګ کړیو ځان ک سړیو کشماری ګوتې د جګ